Jihodga otlanish azizlikdir. Jihoddan o'tirish xorlikdir. Jihoddan ortda qolayotganlarga chaqiriq. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man wala. Amma ba'd. Bilib oling birodar, siz Alloh yo'lida jihod qilaman deb birinchi bor fikr qilganingizda, birinchi marta jihodga otlanmoqchi bo'lganingizda insonlardan va jinlardan iborat shaytonlar nima deydi bilasizmi? Bu bemalol hayotni tashlab qayerga borasan? Qanday qilib oilangni tashlab ketasan? Qanday qilib ota-onangni, aka-ukalaringni tashlab ketasan? Qanday qilib? Biroz o'ylab ko'ring, axir sizga bemalollikni aka-ukalaringiz, juftlaringiz, qarindosh urug'laringiz va kasb qilib topgan mol-dunyolaringiz, kasod bo'lib qolishidan qo'rqayotgan tijoratlaringiz hamda yaxshi ko'radigan uy-joylaringiz sizlarga Allohdan, uning payg'ambaridan va uning yo'lida jihod qilishdan suyukliroq bo'lsa, u holda to Alloh o'z azobini keltirgunicha kutib turinglar. Alloh itoatsiz qavmni hidoyat qilmas. Birodarim, Alloh yo'lida jihod qilish hukmi nima ekanini bilasizmi? Farzi aynku. Endi qanday qilib shayton sizga vasvasa qiladi? Ota-onang sendan rozi emas. Qanday qilib ketib qolasan deydi. Qanday qilib bu gaplarni sizga gapiradi? Siz bilasizmi? An Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam annahu qala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu dan kelgan rivoyatda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Yaratguvchi Alloh taologa gunohkor bo'lib, maxluqqa itoat etilmaydi. Endi qanday qilib ota-onangizni hujjat qilib, Allohning buyrug'ini tark etasiz? Shayton kelib, qanday qilib o'zing o'limga borasan deyishi mumkin. Javob bering: Men o'laman. Ha, o'laman. Qanday holatda bo'lsa ham o'laman. Jihod maydonida o'lganlar bilan to'shagida o'lgan odamning o'limi barobar emas. Yo'q, yo'q, aslo barobar emas. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu o'lim to'shagida yotganda aytdi: Rabbimga qasam, ikkovining orasini tenglashtirib bo'lmaydi. Alloh taoloning so'zini eshitmadingizmi? Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'un hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil. Ey Alloh va rasulini tasdiqlab shariatiga amal qilganlar, sizlarga nima bo'ldiki Alloh yo'lida dushmanlarga qarshi jihodga chiqinglar deyilsa, o'z yeringizga yopishib oldingiz, oxirat ne'matlaridan hayoti dunyo lazzatlarini ustun qo'ydingizmi? Oxirat oldida bu dunyo matosi juda oz narsa-ku. Ulug' sahobiy Abu Talha radhiyallohu anhu haqida eshitmadingizmi? Quloq soling. Abu Talhadan kelgan rivoyatda u kishi shu oyatni o'qidi: Infiru khifafan wa thiqala. Ey mu'minlar, xoh yengil, xoh og'ir holingizda Alloh yo'lidagi jihodga chiqinglar. Abu Talha aytdi: Rabbimiz bizdan xoh yosh, xoh qari jihodga otlanishni talab etmoqda. O'g'lim, meni hozirlanglar. Meni tayyorlanglar. Men uzrliman demadi, yoki bundan boshqa narsani demadi. Yo'q, Allohga qasam, meni tayyorlanglar, meni tayyorlanglar. Alloh taoloning so'zini eshitmadingizmi? Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi va lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ey Allohni o'zingizga parvardigor deb, Muhammadni o'zingizga payg'ambar va rasul deb tasdiq qilganlar, Alloh va uning payg'ambari sizlarga abadiy hayot beradigan narsaga da'vat qilar ekan, uni qabul qilinglar. Ayrim mufassirlar jihodga chaqirsa deb aytganlar. Ha, abadiy hayot Alloh yo'lidagi jihoddir. Jihodni tark etishda xorlik va ma'naviy o'lim borki, u haqiqiy o'limdan yomondir. Alloh nidosiga javob berdingizmi yoki ortda qolganlarga qo'shilib oldingizmi? Bir narsani bilingki, sahobalarni jihodga chaqirguvchi medialar, nashriyotlar yoki videolar harakatga keltirmagan, balki Allohning kalomi harakatga keltirgan, Qur'on harakatga keltirgan. Allohning kalomini fahmlang. Oq partiyachi, ko'k partiyachi domlalar, sotqin domlalar, murji domlalar jihodni farz ayn deya fatvo berishini xohlayapsizmi? Alloh fatvo berib turibdi-ku. Bilib oling, agar jihodning hukmi borasida shak qilayotgan bo'lsangiz, nima qilishni bilmay hayratda qolib ketaverasiz. Farmon beruvchi aniq-ku. Mujohidning qanday o'rni borligini bilasizmi? Alloh yo'lidagi mujohidning o'rni عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض رواه البخاري أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية خلينجان حديثته پیغمبر صلى الله عليه وسلم أيتلر جنة 100 درجة بار الله أنه Alloh yo'lidagi mujohidlarga tayyorlab qo'ygandir. 2 darajaning orasidagi masofa osmon bilan yer orasidagi masofachalikdir. Imom Buxoriy rivoyatlari. Ya Alloh, Allohning fazli naqadar ko'p a. Va Nabiy Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu annahu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam La yajtami'u kafirun wa qatiluhu finnari abada rawahu Muslim Abu Hurayra radhiyallahu anhu dan rivoyat qilinadi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytilar Kofir bilan uning o'ldirguvchisi hech qachon do'zaxda jamlanmaydi Imom Muslim rivoyatlari An Abi Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam مثل المجاهد في سبيل الله كالصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى رواه مسلم أبو هريرة رضي الله عنه دان كيلغان روايته پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم ايتلر الله يولدگی مجاهدنين مثاله Mujohid qaytib kelguniga qadar namoz o'qishdan, roza tutishdan tushlashmagan holatda Allohning oyatlarini o'qib, xushu'da bo'lgan, kechalari bedor, kunduzlari rozador kishining misoliga o'xshaydi. Imom Muslim rivoyatlari: Alloh yo'lida ribotda turish dunyo va undagi narsalardan yaxshidir. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها Sahl ibn Sa'd as-Sa'di radhiyallahu anhu dan kelgan rivoyatda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Alloh yo'lida bir kun ribotda turish dunyo va undagi narsalardan yaxshidir. Bittangizning jannatdagi qamchinichalik o'rni dunyo va undagi narsalardan yaxshidir. Banda Alloh yo'lida ertalab chiqishi yoki kechqurun chiqishi dunyo va undagi narsalardan yaxshidir. Imom Muslim rivoyatlari. An Abi Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yajtami'u gubarun fi sabilillahi wa dukhan jahannam. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa An-Nasa'i. Abu Hurayra radhiyallahu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: Alloh yo'lidagi changu g'ubor bilan jahannamning tutuni bir joyda jamlanmaydi. Imom Ahmad, Termiziy va Nasoiy rivoyatlari. Ya Alloh, ya Alloh, ya Alloh, jihodning fazilatini eshitib jihoddan qolasizmi? Yo'q birodar, qolish to'g'risida aslo o'ylamang. Ha birodar, niyatni bog'lang. Yo'q deng, Allohga qasamni ichib aytaman, bir oy yoki undan oz o'tmay mujohidlar qatoriga qo'shilaman deng. Alloh bilan rost bo'ling. Alloh noumid qilmasin. Duo mustajob bo'ladigan vaqtlarda qattiq turing. Istig'for aytishni esdan chiqarmang. Allohga qasam ichib aytaman, istig'for yengillik kalitidir. Harakat qildim, bo'lmadi demang. Jihodga otlana olmayman demang. Yo'q, Allohga yaxshi gumonda bo'ling. Xossatan azon bilan iqomat orasida qattiq harakat qiling. Alloh qabul qilsin. Birodar, hozirdan tayyorgarchiligingizni ko'ring. Rabbingizning nidosiga quloq soling. Jihoddan qaytaradigan shaytonlarning so'ziga quloq solmang. Ey Alloh, islomga izzat ber va islom davlatiga nusrat bergin.